Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 31 Ağustos Cuma. Yıl 2018, ay 8, gün 243, Hızır 118. 1439 Hicri Zilhicce 20, 1434 Rumi Ağustos 18. Mircan Fırtınası. Günün tarihi. 151 yıl önce bugün, yani 31 Ağustos 1867'de Le Fleur du Mal, Elem Çiçekleri adlı kitabın yazarı, ünlü Fransız şairi Charles Baudelaire Fransa'da ölmüştü. Baudelaire 9 Nisan 1821'de Paris'te doğmuştu. 67 yıl önce bugünse, yani 31 Ağustos 1951'de akıl hastalıkları alanında önemli bir isim yapan ünlü Türk hekimi Ordinarius Profesör Doktor Mazhar Osman Uzman hayata gözlerini yummuştu. Mazhar Osman Toptaşı Tımarhanesi'nin köhnemiş tedavi sistemlerini yıkarak Bakırköy'deki modern akıl hastanesini kuran kişidir. Büyük Saatli Marif Takvimi. I asked my father, I said father change my name. The one I'm using now, it's covered up with fear and filth and cowardice and shame. Yes, and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back to me. Yes, and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back to me. He said, I locked you in this body, I meant it as a kind of trial. You can use it for a weapon or to make some woman smile. Yeah. Lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back to me. Yes, and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back. Let me start again, I cried. Please let me start again. I want a face that's fair this time. I want a spirit that is calm. Yes, and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back for me. Yes, and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back to me. I never turned aside, he said, I never walked away. It was you who built the temple, it was you who covered up my face. Yes, and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back. Yes, and lover, lover, lover, lover, lover, lover, lover, come back to me. And may the spirit of... of this song. May it rise up pure and free. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Selahattin Çolak ve Emre Gümüşer'in de destekleriyle yürütüyoruz. Bugün Can Tombil yok iş gezisinde. Günaydın. Günaydın. Evet, açılış parçamız Leonard Cohen'ın ünlü Lover Lover Lover. Sevgili sevgili sevgili arkada, babama sordum. Baba, adımı değiştir. Benim şimdi kullandığım ad korku, pislik, utanç, korkuyla dolu, bürünmüş durumda. Sevgilim lütfen gel, geri gel diye bağırıyor ve diyor ki babası da seni ben bu vücudun içine hapsettim. Bu bir çeşit yargılamadır. İstersen silah olarak da kullanabilirsin ya da bir kadını da gülümsetebilirsin. O zaman baştan başlayayım, lütfen baştan başlayayım diye ağladım, bağırdım diyor. Bu sefer daha güzel bir yüz istiyorum, daha sakin bir ruh istiyorum. Hiçbir zaman çekinmedim, hiçbir zaman kaçmadım diye cevap veriyor. Babası da sen bu tapınağı inşa eden sensin ve bu benim yüzümü örten de sensin. İnşallah bu şarkının ruhu seni yükseltir, saflaştırır ve düşmana karşı bir kalkan haline getirir diyor. Güzel şarkılarından bir tanesi Leonard Cohen'in. Onu çalmamızın sebebi de sevgililer üzerine yazılmış Love Story adlı hikayesini şimdi Eduardo Galeano'nun Hikaye Avcısı'ndan okuyalım. Eduardo Galeano Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Love Story. Dünya bahçelerinin güzellik kraliçesi orkide aşkı çağırır ve aşk da gelir. Aşk niyetinin ciddi olduğuna yeminler eder. Orkide ise onun rüyalarının arısı, hayatının sineği, arzuladığı kelebek olduğunu zanneder ve derin bir nefes alır çünkü en sonunda bir yuva kurabilecek ve annelerine tıpatıp benzeyen güzelim böcekçikleri dünyaya getirebilecektir. Ama bu ebedi aşk 30 saniye sürer. Sevgili evlilik hayatının monotonluğundan sıkılır, gözde nektarının bu orkidede bulunmadığını anlar ve poleni alıp başka çiçekler aramaya gider, çiçekten çiçeğe uçar, çiçeğin içine girer ve sonra yine kaçar. Aldatılan orkide umudunu kaybetmez, beklemeye devam eder. Orkidelere aşık olan Charles Darwin bu hüzünlü hikayeyi tamamen bilimsel terimlerle türlerin kökeniyle ilgili meşhur eserini yayınladıktan 3 yıl sonra anlattı. Eduardo Galeano Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne de kısaca göz atalım. 1056 yılında milattan sonra ani bir hastalıktan, birkaç gün önce kapıldığı ani bir hastalıktan kurtulamayan Bizans imparatoru, imparatoriçesi Theodora çocuk bırakmadan hayata veda ediyor. Böylece de Makedonya hanedanı sona ermiş oluyor. Makedonya sözünün kullanılması, adının kullanılması günümüzde hala en azından Yunanistan ve Makedonya arasında ciddi bir sorun olmaya devam ediyor. Uluslararası bir sorun. 1056'dan bu yana devam eden bir durum. 1888'de bugünse Marianne Nichols öldürülmüş. Bu öldürülen karın deşen Jack'ın ilk, Jack the Ripper diye bilinen ilk seri katilin ilk cinayeti oluyor. Marianne Nichols 1888'de bugün. 1895'te bugünse Alman kontu Ferdinand von Zeppelin ya da Zeppelin ilk patenti alıyor. Uçan balonunun patentini alıyor. Sonradan da büyük bir Zeppelin faciası sonucunda kullanılmaktan büyük ölçüde vazgeçilecektir. O zamanki tekniğe binaen yapılmış bir şey tekrar kullanılmasında yarar olur mu olmaz mı tartışılabilir. Durum böyle. Bir de tarihte bugün, bir de yarın da bugüne de bakalım. Yarın Dünya Barış Günü. Aynı zamanda da İstanbul Radyosu'nun kuruluş günü. Bunun ikisine de bir kulak ve dikkat verelim. İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı 1 Eylül günü, yani yarın, bütün ülkelerde Dünya Barış Günü olarak kutlanıyor. Almanya'nın Polonya'yı işgaliyle başlamış ve sonuçta milyonlarca kişinin ölümüne, yani 60 milyon insanın ölümüne, sayısız insanın sakat kalmasına, ruhen ve bedenen ve aynı zamanda da yeri yurdu kalmayan pek çok insana yol açan, bulunmasına yol açan 2. Dünya Savaşı 50. yılı oluyor. 1 Eylül 1989'da Dünya Barış Günü ilan edilmişti. Ona da bir kulak verelim. Yarın dikkat edelim. Öte yandan da tabii dünyada da ciddi bir uluslararası zorla kaybetme mağdurları günü de var. Türkiye bu yıl dönümünde Birleşmiş Milletler'in bütün kişilerin zorla kaybedilmeden korunmasına dair uluslararası sözleşmeye taraf olmadan geçirdiğini de belirtelim. Ruhat Sena Akşener'in Uluslararası Af Örgütü Savunuculuk ve Kampanyalar Direktörü'nün de yazdığı bir yazı var. Siz kaybedilen çocuğunuzdan vazgeçebilir miydiniz diyorlar. Bir saniye için zorla kaybedilen birinin yakını olduğunuzu düşünün demiş. Mesela Bassel Hartabil'in 2015'te gözaltına alınan ve zorla kaybedilen Suriyeli insan hakları savunucusu Bassel Hartabil'in bir yakını hissediklerini şöyle anlatmış. Ruhat Akşener'in yazısında belirtiliyor. Ruhat Sena Akşener'in, bilinmeyenin büyük korkusunu yaşıyorum. Sürekli bir anksiyete ve karışıklık hissi. Neredeyim? Ne yapıyorum? Onu bekliyor muyum? Beklemiyor muyum? Orada mı, değil mi? Ama hayatıma Bassel hala orada bir yerdeymiş gibi devam etmeye çalışıyorum. Duygularım öyle değişken ki bazen Bassel hala hayatta sanıyorum, bazen değil. İşte bir yakını böyle anlatmış. Yani bir hukuki terim olarak zorla kaybedilme kulağa ne kadar karmaşık ve ağır geliyor bazen. Oysa bunu yaşayan kişi anlattığında anlamı çok yalın demiş. İnsanlar bir gün sokaktan, evlerinden, bulundukları yerden, devlet görevlileri ya da devlet adına hareket ettiğini söyleyen kimseler tarafından alınıyor, kaçırılıyor, sevdiklerinden koparılıyor ve kelimenin en yalın anlamıyla kaybediliyorlar. Bunu yapanlar sonrasında suçlarını inkar ediyor, kaybolanların nerede olduklarını ya da akıbetlerinin ne olduğuna dair hiçbir bilgi verilmiyor. Bu çok büyük, çok acımasız bir suç. Evet, böyle bir durum var. Uluslararası Af Örgütü Savunuculuk ve Kampanyalar Direktörü Ruhat Sena Akşener bu yazıyı kaleme almış. T24'te vardı, oradan kısmen okuduk ve şimdi tekrar bir saniye için düşünün lütfen diye bitiyor yazısı. Kayıp çocuğunuzun akıbetine dair hiçbir şey bilmiyorsunuz. Bir şey oluyor, çok büyük bir şey oluyor. O hayatta en sevdiğiniz kayboluyor ama siz hiçbir şey bilemiyorsunuz. Tıpkı Suriyeli insan hakları savunucusu Basel Hartabil'in yakını gibisiniz. Bazı günler döneceğini düşünüyorsunuz. Hatta ruhen onunla iletişime geçmiş, ne yaptığını biliyor gibisiniz. Bir saniye düşünmek bile yeterli. Siz kayıp çocuğunuzdan vazgeçemezsiniz. Vazgeçmeyeceksiniz. Cumartesi anneleri de kayıp çocuklarını aramaktan, sormaktan vazgeçemez, vazgeçmiyor. Haklarıyla var olan her insan gibi. Zorla kaybedilme insanlık suçudur. İnsanlığın bu korkunç suçla mücadelesi, hak mücadelesi, tıpkı var olma mücadelesi gibi azalmadan sürecek diye bitiyor yazı. Yarın da cumartesi annelerine ilgili endişeli bir bekleyiş var. Anneler 701. haftada da orada olacaklarını söylediler. Ama hükümet de yetkililer de izin vermeyeceklerini söylüyorlar. Kaygılı bir bekleyiş var. Çağrılar da var. Orada olunması konusunda ciddi bir durum var. Şimdi günün diğer haberlerine bir göz atalım. Öncelikle iklim, yangın, sel, iklim yıkımı gibi konulardan bahsedeceğiz. Sonra da birkaç da can hazır yokken iyi haberi ben okuyayım diye, sizinle paylaşayım diye bu konuda da bir paylaşıma gideceğiz. Ama öncelikle birkaç kötü haberi vererek başlayayım. Kanada tarihinin en büyük orman yangını sürüyor. Bu pek basında yer almayan bir şey. Ordu da işin içine girmiş durumda. Kanada'da British Columbia eyaletinde haftalardır devam ediyor. Başlangıcını söylemiş. Ondan sonra itiraf edelim ki biz bile yeterince ilgi gösterememiştik, ihmal etmiştik. British Columbia Eyaleti Orman Bakanlığı'nın açıkladığı son verilere göre 534 ayrı noktada çıkmış olan yangınlar halen devam ediyor. 13 bin kilometre karelik bir alan yanmış. Bu da ülke tarihinin en büyük orman yangını olarak kayıtlara geçmiş. Dehşet verici bir şey çünkü özellikle kuzey bölgesinde, kuzey kutup bölgesine çok yakın yerlerden bahsediyoruz. Ve orada normalde orman yangını, kuraklık pek alıştığımız haberler değil ama artık dünya değişti maalesef. İklimi değiştirdi. İnsanoğlu ve antroposen çağına girdik. İnsanoğlu ya da insan kızı. Ve yanan 13 bin kilometrelik alan en büyük orman yangını kabul olarak kayıtlara geçiyor ama bundan önceki rekor ne zaman? O da geçen sene. Toplam 12.161 kilometrelik alan kül olmuş ve söndürülmüştü. Şimdi devam ediyor. Üstelik hem rekoru kırıyor. Sadece geçen seneye ait rekor. Bu son derece kaygı verici haber. Eyalet hükümetinin daha önce ilan ettiği olağanüstü hal uygulaması devam ediyor. 22 bin kişiye yakın insana evlerinden tahliye edilebilecekleri tebligatı yapılmış. Seyrek nüfuslu bir yer. Onun için çok önemli bu da. Bu yıl 1467 farklı noktada orman yangını çıktığını söylemiş bakanlık. Bunlardan 443'üne insanların sebep olduğunu, geri kalanının ise yıldırım düşmesi veya başka doğal nedenlerle, bunu tırnağa alıyorum, meydana geldiğini duyurmuş. Çünkü artık doğal neden dediğimiz her şeyin aslında antroposen, yani insan çağına girmiş olan insan kaynaklı olduğunu rahatlıkla söylemek mümkün, çok büyük çoğunlukla. Bakanlık yangınlar için 350 milyon Kanada doları harcandığını, çalışmaların devam ettiğini, ordunun da yardıma geldiğini söylüyor. Çoğu orman yangınlarının çoğu halen kontrol altında alınamamış. Yani hakikaten Kanada'da dünyanın en kuzey bölgesinde bulunan muazzam bir coğrafya, büyük bir coğrafyada cehennem, inferno devam ediyor. 4000'den fazla itfaiyeci ve gönüllü görev yapıyor. Zaman zaman düşen, sıkça düşen yıldırımlar nedeniyle yeni yangınlar oluyor. Yani Türkiye'de ve başka bir daha önceki yangınlarda işte ihmal, piknik, cam şişe vesaire, mangal filan gibi ya da sabotaj gibi laflar ediliyordu ama artık bunların hiçbir anlamının kalmayacağını da rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü küresel ısınma var şimdi ve burada ve muazzam bir tahribata, giderek artan bir tahribata yol açıyor. Yeni birlikler bölgeye gönderilmiş. Alberta, New Brunswick, Quebec ya da Quebec, Saskatchewan eyaletlerinden gelen itfaiyecilerin yanı sıra başka ülkelerden, Avustralya'dan, Meksika'dan ve Yeni Zelanda'dan da itfaiyecilerin görev yaptığı haberi var. Yani bir yandan Kaliforniya'da devam ediyor, bir yandan Kanada tarihinin en büyük orman yangını söndürülemiyor. Öte yandan beklenmedik bir başka şey daha var. British Columbia eyaletindeki orman yangınları sınırdaki Calgary kentini de etkilemiş. Hava kalitesinin sağlık için en yüksek risk olan 10 artı seviyesine çıkması nedeniyle alarm verilmiş. Bir de tabii solunmayı imkansız kılan toksik maddelerle ve partiküllerle dolu bir hava var. Gökyüzünün renginin de ürkütücü bir turuncu olduğu belirtiliyor. Akciğer, kalp veya üst solunum yolları hastalıkları olanların katiyen dışarı çıkmamaları, pencere ve kapılarını sıkı sıkı kapalı tutmaları ve hava dolaşımı yapan sistemleri de kullanmamaları tavsiye edilmiş. Yani büyük bir, hakikaten olağanüstü hal olduğunu söylemeliyiz. Bu çok ciddi bir mesele. Şimdi üstelik de tabii Kanada'nın karizmatik başbakanı Trudeau'nun da bu büyük yatakları, kaynakları nasıl bırakırız diye devam edeceğini de söylemiş ve eleştirmeye çalışmıştık. Onun sonuçları şimdi daha da vahim bir şekilde geliyor. Orada bir sürü yerli kabile de var ve hayatları da, bütün varlıkları da tehlikeye düşen insanlardan bahsetmek mümkün. Ama hemen arkasından iyi haberi de ekleyeyim bari, hazır can yokken, can tombili yokken. Kanada'da bir mahkeme yerli halkların ve iklim kampanyacılarının, iklim aktivistlerinin savunduğu bir şeyi doğrulamış ve mahkeme kararıyla bütün yerel kabileler ve topluluklar için her yerde büyük bir zafer ilan edilmiş. Trans Mountain diye Kinder Morgan adlı büyük şirketin bir projesi olan Trans Mountain Pipeline, yani bir petrol boru hattının devamına izin vermemiş şu anda. Çok son derece ilginç bir şey. Çünkü yerliler ve bütün bu yıllardır takip etmeye çalıştığımız çevre hakları mücadelesinde bunun durdurulması, çünkü herkesin yıkımı olacağı söyleniyordu. Fakat şeyde, üstelik de büyük paralar yatırmaya devam ederek hükümet de satın almıştı. Fakat şimdi Greenpeace ve başka pek çok şeyin de desteklediği gibi çevre kuruluşunun, çevre savunma kuruluşunun çok büyük bir şey vardı. Tsleil Waututh, Squamish ve Musqueam, First Nation deniyor bunlara, yerlilerin büyük bir, her türlü kendi bedenlerini de koyarak ortaya mücadele vereceklerini söylemişlerdi. Ve nihayet hiçbir zaman biz buna rıza göstermedik ve bizim egemen topraklarımızdan geçiremezsiniz bunu diyorlardı. Çünkü hem topraklarımız hem de her, yani bütün yaşamımız için elzem olan su kaynaklarını mahvedecek diyorlardı. Büyük bir zafer kazanıldı. Çok ilginç bir şey. Yani Greenpeace'ten şey demişler, bu projeyi artık bir kere ve son defa olmak üzere tamamen fişini çekmek gerekiyor bu projenin demişler. Rachel Rye Butler Greenpeace'ten. Kanada'dan Wilderness Committee diye bir kuruluş var. O da şeyi vermiş. Bu kutsal olmayan ittifakın, gayri kutsal ittifakın, federal hükümetle şirketlerin böyle Kızılderililere, yerlilere, o toprakların egemen sahiplerine danışmadan yaptıkları şeyi çiğnemesine son veriyor diyor. Yargı sistemine olan inancım bir şekilde geri geldi demiş. Büyük reis Stuart Phillips de bunu söylüyor Trans Mountain konusunda. Hafifçe güvenim geri geliyor diye vermiş. Ve bu karar şu anlama geliyor. National Energy Board diye Ulusal Enerji Komitesi kurulu yeniden değerlendirme yapacak Kinder Morgan Kanada projesinde ve yazılı bir kararda mahkeme diyor ki enerji kurulunun değerlendirmesi o kadar yetersizdi ki çevre etki değerlendirmesi filan federal hükümet buna dayanıp hattın genişletilmesine izin veremez. Bu mümkün değil demiş yazılı. Ayrıca mahkeme bir de şeyi söylüyor. Federal hükümet kendi görevlerini de ihmal etti. Ve First Nations denen bu kabilelerle, yerlilerle projeye yeşil ışık yakmadan önce danışma görevini ihmal etmiştir. Bu da artık bütün görüşmelere yerli gruplarla yeniden başlayacaktır diyor. Son derece bu karanlık haberlerin arasında bir tane de iyi haber var. Yerli halklara bir yandan ormanlar yanıyor. Justin Trudeau da şiddetle eleştirilmesine rağmen Kinder Morgan'ı resmen satışı da onaylamıştı. Ve şimdi çok ilginç bir durumla karşı karşıyayız. 7 milyar 400 milyon dolarlık Kanada doları bir ve fiyatı da yükselen bir büyük projeye imza atmıştı. Fakat Mike Hudema da konuşmuş bu Greenpeace'ten ve iklim liderleri kendisini iklim lideri olarak da niteliyor çünkü Kanada Başbakanı ve Kanada'nın yöneticileri iklim liderleri önderleri petrol boru hattı filan inşa etmezler diyor Greenpeace ve inanılmaz demiş Mike Hudema Greenpeace'ten bu istinaf mahkemesi bir üst mahkeme şimdi Trans Mountain projesini bozunca yıllar süren bir şeye girdik diyor. Ertelenecektir diyor. Ama Justin Trudeau'nun hükümeti hala satın almak istediklerini söylüyorlar. Daha ne kadar para yakmayı düşünüyorlar acaba bizim cebimizden diye sormuş Mike Hudema. Ve büyük şef, büyük reis Stuart Phillip de Kanada yerlilerinin, kabilelerinin ortak reisi, birliğinin başkanı. Cevap olarak da demiş ki bu petrol boru hattını ve tanker projesini kim ister hükümet ister özel şirket sahibi olsun bu durdurulacaktır nokta demiş. O günün en önemli iyi haberini böylece verdim. Can Tombil duyuyor musun? İyi haberleri vermekte ben de fena değilim yani şu sırada. Bu arada da başka gene araştırmalar maalesef yani büyük bir küresel iklim değişikliğinin yerli hükümetler tarafından yapılan büyük çabaların çok soylu iyi çabalar olduğunu söylemekle beraber yeterli olmayacağını gösteren bir kapsamlı araştırma yayınlandı. Fakat iyi haberlerden bir tanesi de Kaliforniya eyaleti ki dünyanın yanılmıyorsam 6. büyük ekonomisini oluşturuyor. Yanlış söylemişsem dinleyiciler eminim düzelteceklerdir. Doğrulayacaklardır. Kaliforniya fosil yakıtından elde edilen enerjiye ciddi bir darbe vurmuş ve %100 yani Kaliforniya eyaletinin bütün elektriğinin %100'ünün karbonsuz kaynaklardan gelmesi ve bunun içinde yani güneş ve rüzgar enerjileri temiz enerji 2045'e kadar aslında çok da yani yakın bir tarih ya kadar %60'ını şu ana kadar elektrik üretenlerin de yenilenebilir kaynaklardan, 2030'a kadar üstelik şu andaki %50 hedefinin de üstüne çıkmış. Yani tümüyle Kaliforniya eyaleti, eğer bunu valide Jerry Brown da onaylarsa, böyle bir şeye geçecek. Bu da çok önemli bir şey. Şimdi senatoya gidiyor bu kanun tasarısı. Ondan sonra da vali Jerry Brown'un önüne gelecek. Kaliforniya'da bu eğer onaylarsa, ki biraz zor artık onaylamaması diye düşünüyorum ben. İnşallah yanılmıyorumdur. Hawaii'den sonra ikinci Amerika Birleşik Devletleri eyaleti oluyor Kaliforniya. Karbondan tamamen arındırılmış elektrikli üretimi 2045'e kadar kararı alan. Bu Kaliforniya ekonomisi o kadar büyük ve önemli ki bazı diğer eyaletleri de etkileyebilecek deniyor. Guardian'ın haberi bu. Massachusetts ve New Jersey gibi şeyler de böyle yapabilir. Kaliforniya şu anda elektriğinin 1/3'ünü temiz kaynaklardan elde ediyor. Şey, buna karşı çıkanlar da şey diyorlar, %100 yükselir şimdi elektrik fiyatları, yapmayalım diyorlarsa da Kaliforniya'da öncü olma rolünde önemli bir adım atmış oluyor. Öte yandan da bu kadar iyi haberde fazla diye düşünenler için de söylüyorum. Birkaç kötü haberle devam edelim. Araştırma, küresel ısınma El Niño denen doğal akımın havasını da etkiliyor. Ve uzun vadeli iki nokta var. Yani küresel ısınma uzun vadeli trendleri, yani şeyleri, eğilimleri, ısı, deniz seviyeleri yükselmesi, ısı artışı, buz erimesi vesaire, yanı sıra havamızı daha da değişken bir hale getiriyor. Yani normal olarak doğal döngüler daha da güçlü hale gelecekmiş ve bir El Niño yılına da giriyoruz. Bu da araştırma, çok Geophysical Research Letters diye çok saygın bir, itibarlı bir dergide, bilimsel dergide yeni yayınlanan bir araştırmada şunu da söylüyorlar. Araştırma, El Niño belli bir seviyede olduğu zaman gelecekte çok daha doğal, bu doğal döngüler daha da çok bundan 50 yıl önce, yarım yüzyıl önce yaptığı etkinin çok daha üstüne çıkacaklar diye kaygı verici bir haber. Ama bu bilimsel tamamen projeksiyonlara dayalı, bilinebilecek bir şeyin ispatlanması oluyor. Aynı şekilde tarım hasatında da küresel ısınma arttıkça, iklim arttıkça pestlerin, yani böceklerin, börtü böceğin de artması, canlanması söz konusu. Çok önemli bir haber bu da. Yani böcekler çok daha rahat beslenebiliyor, daha fazla üreyebiliyor ve böylece de dünya çapında nüfusun, dünya nüfusunun katiyen altından kalkamayacağı bir yiyecek kayıplarına çıkacaklar diye yeni bir araştırma daha var. Maalesef tüm bunlar artık neredeyse bizim gibi açık gazete ekibinden ve açık radyodan pek çok programcının takip ettiği, yakından takip etmeye çalıştığı bu araştırmaların artık takip edilemeyecek kadar arttığı da belirtiliyor. Ve mesela en büyük kayıplar, kayıp mısır gibi çok temel besin ürünlerinin de büyük kayıplar olması bekleniyor. Böceklere kaybediliyor ve mesela Kanada %11'e kadar kaybedecekmiş. Dünyanın en büyük üreticileri de çok ciddi etkiler. Mesela Çin'de, Çin gibi çok büyük bir nüfuslu, bir dünyanın en büyük nüfuslu ülkesinin de %50'ye kadar buğday kaybı olabileceği küresel ısınma yüzünden. Amerika Birleşik Devletleri gibi dünyanın en büyük mısır üreticilerinden ve besleyicilerinden biri de 1/3'ünü kaybedecek diye hesaplar yapılıyor. Yani Avrupa'nın da ekmek sepeti de en ağır şekilde darbe yiyecek olanlardan biriymiş. Ve mesela 11 ülke bu börtü böceği zararlılara kaybedilen miktarın %75'e kadar ulaşabileceğini söylüyorlar. Ben bunları gördükçe ve okudukça biraz zorlanıyorum. Fransa mesela çift darbe yiyecek. Hem şeyde buğdayda hem de mısırda en büyük 5 üretici arasında yer alıyor. Bir başka büyük üretici Rusya'da %16'ya kadar 2 derecelik bir artışa ulaştığı zaman endüstri çağına göre böyle olacakmış. Yani dünya çapında 200 milyon ton buğdayın ya da tahılın 200 milyon tonun ekstradan böcekler tarafından yeneceği endüstri çağına göre 2 derece artmış bir dünyada. Şu ana kadar da endüstri çağına göre 1 derece artmış durumda. Hatta 1,2 derece böyle gidiyor. Çok önemli uyarılar da geliyor. Ve yerel şehirlerin, eyaletlerin çabaları önemli olmakla beraber yeterli değil. Hükümetlere, milli hükümetlere düşüyor her yerde ve buna derhal girişseler çok iyi olacaklar diye bilgiler de geliyor. Ve son olarak şunu söyleyelim. Samoa milletvekili, başbakanı, milletvekili nereden çıktı? Tuilaepa Sailele. Bu meseleyi ciddiye almayan dünya liderlerini şiddetle eleştirmiş. Çünkü Samoa zaten suların altında kalmak bir yana, felaket, seller, sular, fırtınalar altında bütün topraklarını kaybetme tehlikesinde olan ada ülkelerinden bir tanesi. Ve demiş ki bu meseleyi Sailele, bu meseleyi ciddiye almayan liderler akıl hastanesine gitmelidirler demiş. Yani kafayı yemişler demiş. Yani varoluşsal bir tehlike ve bütün Pasifik adı ailemiz için demişler. Yani ve çok, bunu da üstelik Sydney'e yaptığı bir ziyaret sırasında Avustralyalıların dinlerken söylemiş ve Avustralya'yı ayrıca ciddiye almış. Bu iklim değişikliğini ciddiye almayan liderlerin başına da Avustralya başbakanlığı koymuş. Bu da neler oluyor dedirtecek bir şey. Çünkü artık son dakikalarını yaşamakta olduğunu hisseden bazı halkların temsilcisi olan insan. Ve Avustralya'nın yeni başbakanı Scott Morrison da şimdi baskı altında. Avustralya bu Paris anlaşmasındaki taahhütlerine uysun deniyor. Böyle bir şey var. Peki son bir iyi haber de söyleyeyim. Bu internete, internet tarafsızlığına ciddi bir zafer geldi. Özellikle Kaliforniya eyaletinde net neutrality deniyor. Bütün büyük şirketlerin ve hükümetten de destek görmesine rağmen, federal hükümetten, bu baskılar sonuç vermemiş ve galiba Kaliforniya'da yeni bir kanunla ülkede, en azından Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Kaliforniya'da eşitsizliği önleyecek bir kanun çıkarılması da günün iyi haberleri arasında. Onun dışında ama gayet can sıkıcı haberler de var. Mesela nörovirüs salgını nedeniyle Sakarya'da, Karasu'da 4500 kişi hastanelere başvurmuştu. Suyun da rengi değişmiş, denize girmek yasaklanmış. Çevre kirlenmesi ve küresel iklim değişikliği had safhada, sonuçları da Türkiye'de dahil olmak üzere veriyor. Üstelik de Dersim'deki yangının söndürüldüğü haberini de kontrol altına alınmak bir yana, söndürüldüğü haberlerine de rastlayabilmiş değiliz. Böyle devam ediyor. Ekonomide de çok ciddi problemler var. Şimdi ikinci yarım saat içinde de onunla devam ederiz. Türk lirasında değer kaybı var. Merkez Bankası'nda da istifa var. Müdahale tartışması yaratmış durumda. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı ve Para Politikası Kurulu Üyesi Erkan Kilimci görevinden ayrıldığını açıkladı. Türk lirasındaki değer kaybı da artmış durumda. Ve Kilimci'nin Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu'na geçeceği bilgisi de tatmin edici bir açıklama olarak görülmemiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da 2 ayımız var, toparlayacağız, çok büyük bir badire atlattık demesine rağmen, 2 aya kalmaz toparlarız demesine rağmen Türk lirasında 4 günde 70 kuruşluk bir değer kaybı oldu ve Amerika Birleşik Devletleri doların bir ara 60-80'in üzerine bile gördüğü son durumda da 6-61 civarında olduğu görünüyordu galiba. Hafta başından bu yana epey bir değer kaybı var. Erdoğan 2 aya atlatırız diyor. Hadi inşallah diyelim. Açık Gazete. Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, cousin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. No matter how hard I try, when he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He'd kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Açık Radyo, Açık Gazete'de Aretha Franklin dinlemeye devam ediyoruz. Son of a Preacher Man çok ünlü bir şarkı aslında. John Hurley ile Ronnie Wilkins'in bestesi. Daha önce Britanya'dan da ünlü şarkıcılar tarafından seslendirilmişti ama kendisi de bir rahibin kızı olan Aretha Franklin, bir rahibin oğlu diye ünlü şarkıyı da söylemeden etmezdi şüphesiz. Fevkalade de güzel söylüyor. Güzel bir aşk şarkısı ve aynı zamanda da Aretha Franklin'i de anmaya devam ediyoruz. Hem önemli bir şarkıcı, hem piyanist, hem de önemli bir insan hakları savunucusu. Aretha Franklin hayata veda etmesinin 2 hafta sonrasında devam ediyoruz kendisini dinlemeye, anmaya. Evet, Açık Radyo'da Açık Gazete devam ediyor. Bugün Can Tombil yok. Ben Deniz Ömer Madra tek başıma yürütmeye çalışıyorum. Ve iyi ya da kötü haberleri bir arada sunmak gibi zorlu bir işin peşinde devam ettiriyorum programı. Evet, Fransız radyocularında dev atlatma haberi, küresel ısınma, gitmeyen sıcaklar, iklim yıkımı filan derken rekor bir şeyde, ilk defa uzun sürede görülen bir şey, reyting rekorları kıran aşk, heyecan, macera dolu bir süper televizyon dizisi gibi gün radyocuların oldu. Asrın demeyelim ama en azından günün müthiş atlatma haberi radyoculara nasip oldu. Ve tüm haber sitelerinde, basılı gazetelerde, televizyonlarda kelimesi kelimesine aynı başlıkla verildi haber. Fransa Çevre Bakanı canlı yayında İstifa etti. Radyocular müstafi bakanı ciddi misiniz diye sordular. Ciddiydi. Üzerinde, ülkesinde de bayağı yüksek bir popülaritesi olan ÜLO, bütün bu iklim bozukluklarından sorumlu olan bir ekonomik modeli ayakta tutmaya çalışıyoruz. Biz derken de Macron hükümetini kastediyor tabii. Bu nafile çabayı sürdüren ve herkese bir dizi soru soruyor radyoda, hepsini de kendi cevaplıyor. Yani iklim trajedisini durdurmak için yeter mi küçük adımlar? Cevap hayır. Küresel ısınmayı durdurmak için bu küçük adımlar yeter mi? Hayır, cevap hayır. Sera gazı salımlarını azaltmaya başladık mı? Cevap hayır. Pestisitlerin kullanımını azaltmaya başladık mı? Cevap hayır. Biyolojik çeşitliliğin erozyonunu durdurmaya başladık mı? Cevap hayır. Küçük adımlarla bu trajedinin önünün alınacağına inanıyor muyuz? Cevap hayır deyip istifa ediyor. Bu önemli bir gelişme oldu. Bakalım neler olacak. Macron zor durumda. Hala kurtarabilir şeyini, en popüler bakanının canlı yayında istifa etmesinden sonra, ama ciddi bir siyasi cesarete ihtiyacı var. Emisyonları, salımları kısmak, pestisitleri yasaklamak, av yasaklarına getirilen şeyi kaldırmasını tekrar koymak, yasakları ve yaban hayatını korumak. Bunları, gezegeni yeniden büyük hale getireceğiz diye Trump'a cevap vermişti Macron, ama bunu yapabilmesi kolay gözükmüyor doğrusu. Öte yandan da Irak'ta bir intihar saldırısı var. Önemli bir haber olarak en az 11 ölü, 16 yaralı olduğu haberi var. Anbar eyaletinin Kaim kentinde bir kontrol noktasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmiş. 6'sı asker, 11 kişinin hayatını kaybettiği, 16 da yaralı olduğu. Ama tabii yaralılardan birçoğunun durumunun ağır olması nedeniyle ölü sayısının daha da artabileceği söyleniyor. Hatta yerel kaynaklarda ölü sayısının 20'nin üzerinde olduğu da aktarılıyor. Euronews'un bir haberi bu. General Kasım El-Duleymi diye birisi açıklama yapmış ve bomba yüklü araçla gerçekleştirilen intihar eyleminin Irak ordusuyla Haçlı Şabi birliklerinin ortak kontrol noktasını hedef almış diye. IŞİD 2014 Haziran'da ele geçirmişti Irak Şam İslam Devleti diye adlandırılan kuruluş. Ama tekrar kontrol altına almıştı, devam ediyor. Ama bir durum tehlikeli bir şekilde devam ediyor. Suriye'den de bir haber var. Birleşmiş Milletler Suriye temsilcisi Staffan de Mistura, İdlib'de El-Nusra ve El-Kaide üyesi olan 10 bin kişiyle ailelerinin bulunduğunu söylemiş. İdlib'de bir savaşın an meselesi olduğu belirtiliyor Suriye'de. Bir insani koridor açılması şart demiş. Bölgede 2,9 milyon sivilin hayatının tehlikede. 3 milyona yakın insan sadece bir bölgede hayati tehlikede. Bir yandan İdlib'deki teröristleri yenmek, diğer yandan da bunu çok sayıda insanın hayatını etkilemeden yapmak gibi bir ikilem var diyor Birleşmiş Milletler temsilcisi. Ve burada hükümetin yapıcı desteği en az, ve Birleşmiş Milletler'in de en az orada varlığına ihtiyaç var diyor. Aynı zamanda 3 garantör ülkeye en kötü senaryodan kaçınmak için de bir çözüm bulmak adına zaman kazanmalıyız. Ağır silahlar kullanmanın affedilemez olacağını söylemiş. Özellikle Astana garantörleri arasında daha fazla tartışmaya zaman tanımaktansa operasyon için neden acele ediliyor diye sormuş. Suriye ordusu bir süredir İdlib çevresinde asker sevkiyatı yapıyor. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov da İdlib'deki terörist yuvasının kimseye faydası olmayacak demiş. Muallim de, Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim de endişe verici bir açıklama yapmış. İdlib'de sonuna kadar gideceğiz diyor. Suriye'deki krizin çözümü ve bölgemizi terörizmden özgürleştirmenin son aşamasındayız. Herkes terörizmi sona erdirmeye çalışıyor. Rusya'da yeni şey başlıyor. Asker sevkiyatı yaptı. Doğu Akdeniz'e savaş gemileri göndermiş durumda. Yarın bölgede bir tatbikat başlıyor. 8 Eylül'e kadar sürecek. Bir hafta sürecek. 25'ten fazla savaş gemisi, 30 civarında savaş uçağı ve 300 bin üzerinde de askerin yer alacağı devasa bir şey. Ama bu arada da 15 ila tam sayısı da belli olmayan generalin azledildiği tek bir emirle Rusya ordusunda neler oluyor diye o da bilinmiyor. Rus Savunma Bakanı Sergey Shoigu da Savunma Bakanı Hulusi Akar'la görüşmüş. Hulusi Akar diyor ki son zamanlarda 1 milyondan fazla kendi vatandaşını öldüren, katleden rejimin saldırıları bitmiyor. saldırıların durmasına gayret gösteriyoruz. 3,5-4 milyon insanın güvenliğinin sağlanmasından ve yardım çalışmalarının aksamadan insani yardımın yürütülmesine çalışıyor. İnşallah başaracağız demiş Türkiye Cumhuriyeti. İlgili devletlerle görüşerek, konuşarak alacağı tedbirlerle bu saldırıyı önlemeye çalışıyor demiş. Ama Birleşmiş Milletler'de İdlib'e yönelik operasyonun kimyasal savaşa yol açabileceğini de söylemişti. Onu eklemeyi demin ihmal etmişim. Stefan Demistura'nın kentte bulunan bu farklı grupları kimyasal silah kullanmaya sevk edebilir diyor. Suriye'de, İdlib'de sonuna kadar gideceğiz ne demek bilmiyoruz. Ama Suriye Dışişleri Bakanı aynı zamanda İdlib'de kimyasal saldırı mizanseni için 44 çocuk kaçırıldığı gibi sürreel denen bir olaydan bahsediyor diyebileceğimiz. Beyaz Baretliler isimli yardım kuruluşunda sorumlu tutmuş bu kaçırma olayından. Hiçbir şey artık tahlil etmek, anlamak, orada gazeteci de bulunmadığı için hiçbir şeyi tam olarak öğrenmek mümkün değil ve bütün politikacıların da Izzy Stone'un bir zamanlar söylediği bir yalan söylediğini hatırlarsak gitgide karışık bir durum olduğunu söylemiş. Yani Suriye ordusu Guta'ya operasyon yapmayı planladığı dönemde yaşananları da hatırlatmış Doğu Guta'ya. O dönemde Nusra cephesinin korunmaya çalışıldığını savunmuş Dışişleri Bakanı Velid Muallim. Şimdi de onlar Suriye'yi vurmak için aynı senaryoyu tekrarlamaya çalışıyorlar. Sonuna kadar gitmeye hazırız. En önemli hedefimiz El Nusra cephesi militanları ama isteyen herkesle azami sayıda yerel uzlaşma organizasyonuna öncelik verdiğimizi belirtmek isterim demiş. İnsan Hakları Gözlemevi de Türkiye ile Heyet Tahrir Şam arasında görüşmelerin sürdüğünü, Türkiye'nin İdlib operasyonunu engellemek için çözüm arıyor olduğu iddiası da ortaya atılmış durumda. Bunu da şeyden, Diken'den görebiliyoruz. Ve Ajans France-Presse'in haberi, Türkiye'nin El-Kaide'nin Suriye'deki uzantısı olan El-Nusra öncülüğünde oluşturulan Heyet Tahrir Şam ittifakı üzerinde ne kadar etkili olduğunun tam olarak bilinmediğine de dikkat çekilmiş. Böyle de, yanlış söyledim, Diken'den değil, Deutsche Welle'den alınmış. Deutsche Welle Türkçe'den alınmış önemli bir haber. Birleşmiş Milletler büyük bir kaygı duyuyor. Genel Sekreter Antonio Guterres de dün yaptığı açıklamada olası bir operasyon insani bir felakete dönüşebilir diye uyarı yapmıştı. Yani hem kimyasal silah olabilir hem 1 milyonu aşkın sayıda göçmenin gidebilecek hiçbir yeri yok. Türkiye'ye en yakın sınır olarak orada görünüyor. Nasıl kabul edileceği bilinmiyor. Ve çok büyük çatışmalar olması bekleniyor. Bunların katliam haline almasından da korkuluyor. Bunları söyleyelim. Zaten Guardian gazetesinde de önemli bir dizi başlatıldı. 21. yüzyılın en büyük çatışması, en öldürücü, ölümcül çatışmasının, yani Suriye'den 7. yılından sonra şeylerle konuşmuşlar. Göçmen durumunda olan Suriyelilerle. Geri dönemeyiz diyorlar Suriyeli mülteciler. Çünkü geleceğimiz tamamen tehlike altında, dönemeyiz diyorlar. İntikamdan korkuluyor. Özellikle de Suriyeli yetkililer zaten. Mesela önemli bir Lübnanlı askeri yetkili Suriyelilerle de temas halindeymiş. Çok acımasızlar ve savaşı kazanıyorlar. Gayet derin hafızaları var. Ve istedikleri ülkeyi yapabilme şansı da var. Çok ölümcül bir şey olacak deniyor. Böyle de bir büyük korkudan bahsediliyor Suriye'de. Öte yandan göçmen demişken, Venezuela'nın göçünün de, toplu göçünün de, Venezuelalıların Suriye göçmen krizini dahi gölgede bırakacak Latin Amerika'daki kriz. Toplam nüfusun 32 milyona yakın, 31,5 milyonluk nüfusun %7,5'ına yakını, %7,3'ünün göç ettiği belirtiliyor. Yani Peru'daki Pasifik Üniversitesi'nde bir görevli Dr. Luisa Feline Fryer demiş ki, Venezuela'da yaşanan göçü rakam boyutları açısından Suriyelilerin büyük göçüyle kıyaslayabiliriz. Hatta öyle ki bu kez yaşanan göçün Suriyeli göçmen krizini de geride bırakacağı söylenebilir. Diyor ki 6 milyon insanın, Suriye nüfusunun yarısından fazlasının hem ülke içinde hem de ülke dışında gitmek zorunda, göçmen olduğu, yerini yurdunu terk etmek zorunda olduğu düşünülürse ondan büyüğü de çok korkunç bir şey. Buradaki büyük fark diyor, insanlar hayatta savaştan kaçmıyorlar, hayatta kalabilmek için diyor. İnsan muhayyilesini aşan, tasavvur gücünü bir insani kriz var. Hayatta kalmak için ülkelerinden ayrılıyorlar. Hiper enflasyon. Yani bir otobüs biletine yaklaşık 32 milyon güçlü bolivar ödemek gerekiyor. 32 milyon 301 bin küsur. Yani 130 dolar tutuyormuş. Bu parayı karşılamayanlar yürüyerek ulaşmaya çalışıyor diyorlar. 2,5 milyondan fazla insanın göç etmiş olduğu 2 yıl içinde belirtiliyor. Son 1 yıl içinde de zaten 1 milyonu aşkın sayıda insan göç etmiş. Ve bunun bambaşka bir sonucu daha var. Kolaylıkla tahmin edilebilir. Göç, Kolombiya ve Ekvador'da Venezuelalı göçmenler artınca yabancı düşmanlığı da artmaya başlamış, hiç şaşırtıcı değil. Bu da tıpkı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi muhafazakar siyasetçilere karşı söylemler dile getirilebilecek bir zemin sağlanıyor diyorlar. Öte yandan Trump da Filistinlilere yaptığı yardımı da kestikten sonra artık Filistinlilerin de fevkalade vahim bir durumda olduğuna dair haberler de var. Yani Filistinlilere yapılan yardımdan yarar görenlerin sayısı 150 binden 200'e düşmüş. 200 kişiye düşmüş Ocak'tan bu yana. Yani çok acımasız bir durum var. Ayrıca da Birleşmiş Milletler'den Çin'e de yeni bir uyarı var. Kamplara aldığınız Uygur Türklerini derhal bırakın. Bu da topluma kampı gibi bir yerde. Birleşmiş Milletler ırk ayrımcılığını ortadan kaldırma komitesi Çin'e yaptığı çağrıda eğitim doktrini verme adında özel kamplarda tutulan Uygur Türklerinin, Sincan Türklerinin derhal serbest bırakılmasını istemiş. Alarm verici ve burada da terörle ve aşırı dinci akımlarla mücadele adına buradaki insana 1 milyonu aşkın Çinli Müslümandan bahsediyoruz. Yargılanmadan ve mahkemeye çıkartılmadan uzun süre alıkonulmasından derin endişe duyuyoruz diyorlar. Bu arada da internetin en çok yasaklandığı ülkeler açıklanmış. Birinci Hindistan 154 defa internete erişimi engellemiş, uzak ara önde gidiyor. İkinci sırada Pakistan 19 kez kapatmış. Üçüncü ve dördüncü sırada Irak ve Suriye var, iç savaşın istikrarı sekteye uğrattığı. Beşinci sırada kim var? Can yok, ben söyleyeyim, Türkiye. Listede interneti en çok kapatan ülkelerin başında geçiyor. Bu da Euronews'dan bir haber. 2016 başından bu yana 7 kez internete erişim engellenmiş ya da internet hızı yavaşlatılmış. Tabii şeyde, savaş durumlarında filan başka 2 tane de, yani Türkiye'nin arkasından Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Etiyopya, İran, Çad ve Mısır gibi az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler statüsünde yer alıyorlar. Onun dışında en büyük tabii internet sansürü Kuzey Kore ve Küba'da. Onlar da, yani bu iyi haber olarak verelim, en kötü değil Türkiye. Kuzey Kore ve Küba bu önündeki 4 ülkeden de, yani 6, yani 5 ülke, Türkiye'nin 4 ülke önünde geliyor: Hindistan, Pakistan, Irak, Suriye. Bir de Kuzey Kore ve Küba'yı da sayarsak Türkiye'nin durumu 7. sıraya kadar geriliyor. Buna iyi sayarsak sayarız. Erdoğan çok büyük badire atlattık. 2 aya kalmaz toparlarız. Başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği'nin gösterdiği desteğe teşekkür ederiz dedi. Döviz kurundaki dalgalanmaya ilişkin olarak özellikle de adını vermeden Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre döviz kurunda son bir ay içinde yaşanan dalgalanmayı zaman zaman bir araya geldiği parti kurmaylarıyla değerlendirmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. ve kur kaynaklı kriz ve Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin açıklamaları siyasi demiş. Kararlar bertaraf edildi, kurtaracağız demiş. Ama 4 günde 70 kuruşluk değer kaybı olduğu da gözden kaçmıyor. Son olarak 6.60 civarındaydı Amerika Birleşik Devletleri doları, 6.80'in üstünü görmüştü. Erdoğan hikaye atlatırız diyor, hadi inşallah diyelim. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı da Trump federal çalışanlarının zammını iptal etmiş. Zengin kesime muazzam vergi indirimleri uyguladıktan sonra federal bütçeye 25 milyar dolar katkı sağlanacağı belirtilmiş. 700 milyar dolarlık savunma bütçesinde ise %2,6 zam yapılıyor. Tam anlamıyla yani 1,5 trilyon dolarlık vergi indirimi sağladı zenginlere. Şimdi de federal hükümet çalışanlarına ılımlı bir artışı bile çok gördüğü büyük eleştiri konusu olmuş. Son iki haber daha verip kapatayım bu şeyi. Alman milli takımı teknik direktörü Löw, belki bunu sporda da konuşuruz, Özil ırkçılık suçlamasıyla haddini aştı diye konuşmuş ve hiçbir zaman Alman milli takımında ırkçılığa yer olmamıştır diyor. Fransa'da da koruma skandalinde İçişleri Bakanı'nın ifade vermiş olduğu, Emmanuel Macron'un 1 Mayıs gösterilerinde bir protestocuyu yerlerde sürüyen, döven korumasının işine son verilmesinin ardından parlamentoda da ifade verildiği söyleniyor. Evet, genel olarak haberler böyle. Sarrafı soruşturan FBI ajanlarına da ödül töreni yapılmış. Erdoğan yönetiminin ajanları tehdit ettiği haberi var. Bir de son haber, İspanya'da idam edilen 100 kişinin gömüldüğü toplu mezar bulunmuş. 80 yıl önceki bir idam şimdi ortaya çıkıyor. Yani senede 3000'den fazla, her sene ölen 36 yıllık iktidarında Franco'nun insan ölen, 1939'da iç savaşın bitiminden sonra en az 500 bin kişi de iç savaşta ölmüştü, korkunç şeyler. Ve onun anıt mezarı var. 33 bin kişinin de mezarı var. Valle de los Caídos'ta, başkent Madrid'in 60 kilometre kuzeybatısında. Yani her yıl 10 bin ölü olan bir, İspanya'nın kültürel mirası içinde böyle bir şey var. Diktatör Franco'nun kemikleri anıt mezarından çıkarılacakmış ve parlamentoda kabul edecek deniyor. Kurbanlar için saygısızlık. Hatta Katolik Kilisesi bile engel olmayacak olduğunu açıklamış bunun. İspanya'da idam edilen 100 kişinin gömüldüğü toplu mezarda şimdi çıkıyor. Dünyanın gelişmiş batı demokrasilerinden birinden bahsediyoruz. Bakalım ne olacak? Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba, özledikten ve umarım özledikten sonra beraberiz gene. Aynen öyle, uzun bir şükür evet. Kavuşturana diyelim. Bugün Can yok, iş gezisinde birlikte götürüyoruz. Evet. Ben de güne güzel başlamak için Açık Radyo'ya, şimdi burada Açık Radyo'da buluşalım dedik. Ve orada tam da siz de işte bu İspanya'daki toplu mezarlardan bahsediyordunuz. Evet. Dolayısıyla şimdi bunun gülünecek hiçbir tarafı yok aslında. Acı gülünecek bir tarafı var. İnsanlığın maalesef görüldüğü gibi işte İspanya'daki tarihinde de, Türkiye'deki tarihinde de tabii ki son derece gaddar, vahşi şeyler var. İnsan insana bunları nasıl yapabiliyor? İşte ve opak kalıyor. Yani 80 yıl sonra toplu mezar İspanya gibi dünyanın ve Avrupa'nın en gelişmiş ülkelerinden birinde oluyor, demokrasilerinden. Yani inanılmaz bir şey. Şimdi bizim için bu ümit verici mi olsun, İspanya'nın yolundan gidebiliriz gibi, ki aslında İspanya'nın iyi bir yüzleşme örneği olduğu da söylenemez. Halının altına tam tersi, geçmişi süpürüp, unutup hesaplaşmama yoluna gidildi orada ve daha sonradan işte demokrasi sorunları bakımından bu işte en son ayrılıkçı hareketlere işte bu Katalonya'da olanlar malum sert karşılıklar verilmesi vesaire gibi. Onun ötesinde tabii ki işte asıl Franco rejiminin ama mirasıyla bir türlü bu aşılamıyor. Yani işte o mezarlarda, toplu mezarlarda, kayıplarda vesaire tüm bu ağır trajik, travmatik noktaları İspanya tarihinin sürekli bir geri dönüyor. Adeta hayaletler gibi. Evet, ve bunu araştırmak isteyen Baltazar Garzón gibi hukukçuları da görevden aldılar filan. Yani hiç şey yok, o konuda fazla bir ilerleme de kolay olmuyor yani. Evet, dediğim gibi işte İspanya'nın seçimi hesaplaşmamak, unutup ilerlemek, demokrasiye doğru ilerlemek yönündeydi. Fakat bunu da fazla işlemediği işte İspanya'nın bugününden görülüyor ki onun dışında işte yolsuzluktan tutun, orada da partilerin iflası, merkez partilerin iflası ve siyasetin bir türlü işte toparlanıp hem geçmişin mirasını aşamaması hem de etik olarak kendini temize çekememe halleri herhalde bu yüzleşememe hikayesiyle de çok bağlantısı var, kurulabilir. Tabii Türkiye'de de işte cumartesi anneleri bizden bize tam lafı kriminalize edildiler. Tamam. Evet. Şimdi evet. Bunu hızlı bir şekilde söylemeyin, bir daha beklemeyin lütfen. Ama hakikaten terörist damgası yediler. İşte bir hafta önce neydi konu? Neden bir sorun yoktu ve 700. haftada, o sembolik haftada birdenbire hedef haline getirildiler. Şimdi bu cumartesi yine muhakkak ki sıkıntılı bir şekilde toplanmaya çalışacaklar. Ama vazgeçmeyecekleri yok. Kesin gibi gözüküyor zaten. Kuvvetli de bir destek aldılar zaten. Evet. Tabii yani bu aralarında yaşını başını oldukça da almış insanlar var. Bütün bunları bu yaşta yaşıyor olmaları ve bu kadar mücadeleden sonra bu durumla karşılaşıyor olmaları. Geçen haftaki çünkü kendilerine reva görülen muamele, güvenlik güçleri muamelesi çok sertti. Tabii bu tüm aldıkları desteğe rağmen kırıcı bir durum. Daha önce de bunları yaşadılar gerçi. Daha ara vermek zorunda kaldılar bir ara. Ondan sonra tekrar bir araya, 1999'da işte gene aynı bir şekilde bir müdahale olmuştu. Ve 2009'a kadar da ara vermişlerdi. Cumartesi anneleri. Ama işte o 10 yıl ara bile Türkiye'nin o 10 yılı, ki enteresan da bir 10 yıldır. Yani 1999'undayız demek ki Türkiye'nin, aslında böyle bir benzetme yapılmak gerekirse. Demek ki tekrar bir hamle, belki geleceğe yönelik işte bir 99 bir eşikti çünkü. Ekonomik kriz ondan sonra biliyorsunuz patlak verdi ve bütün siyasi düzlem, bizdenbire o çürümüş siyasi düzlem değişiverdi. Evet, ve şey de önemli yani 30 Ağustos Birleşmiş Milletler tarafından da 2011'den bu yana uluslararası zorla kaybetme mağdurları günü olarak anılıyor. Yani korkunç ihlalin anıldığı bir günün olmasının kayıpları görünür hale getirmek için önemi de büyük diye yazmıştı dün. Evet. Yani Ruhat Sena Akşener'in, Uluslararası Af Örgütü Savunuculuk ve Kampanyalar Direktörü'nün İlginç, önemli bir yazısı vardı, uyarı yazısı yani. Ve cumartesi annelerinin de bu dünyanın en uzun soluklu barışçıl protestolarından biri olan eyleme polis tarafından müdahale edildiğini anlatıyor da. Evet, tabii dünya gündemi oldu. Çünkü Türkiye'nin hakikaten bu kadar barışçı bir eylemi, bu kadar barışçı, uzun soluklu olarak dirayetli biçimde kendini ortaya koyan hareketi birdenbire işte bu muameleye, dediğimiz biraz önce, reva görüldü. Reva görmek lafı tam doğru denk düşüyor herhalde. Şimdi niye peki cumartesi anneleri sorun edildi birdenbire? Tabii bu idam konusunun gündeme geliyor olması, işte bir arı saldırısına uğruyorum bu arada, bir dakika kaçıyorum. Bütün bu işte şeyde tabii ki işte idam konusunun gündeme geliyor olması ve bu aslında cumartesi annelerine yapılanı bir arada okumak lazım herhalde. İşte Avrupa ile bir yakınlaşma söz konusu malum. Evet. Buna yakınlaşma tam denebilir mi bilemiyorum. Çıkar ilişkisinde yeni bir evreye, safhaya geçme, bir diyaloğa geçme hali olabilir. Ancak daha çok öyle yorumlanabilir herhalde. Ama işte bu ne oluyor? Ufak jestler, insan hakları jestleri, bir takım insanların işte serbest bırakılıyor olması, bir takım insanların biraz hayatlarını daha kolaylaştırılıyor olması, işte Meşale Tolun'un mesela işte pasaportundaki yasak kalktı ki Alman vatandaşı kendisi aslında. Yani dolayısıyla yani kendi ülkesine bir anlamda gitmesine izin verildi gibi bir durum oldu. Evet, burada yargılanmak istiyorum diye de Meşale Tolu bir açıklama tabii yapmış. Önemli aslında o da. Tabii. Son derece kendi işte öteki ülkesine de düşkün olan aslında tüm şeylerini, miraslarını sahiplenen bir yönü de var Meşale Tolu'nun. Dolayısıyla aslında ilginç ve Deniz Yücel'de de ayrı bir durum söz konusuydu. Geçmişi geçmişte bırakmak değil, işte kökenini sahiplenmek bir anlamda ikisi için de son derece önemliydi. Deniz Yücel'in bir dönüşü gözükmüyor. O da bir tazminat davası açtı. Evet, büyük karşı milyonluk bir tazminat davası açmış mı, açacak mıydı tam hatırlamıyorum ama yani böyle bir girişim var. Ben açacağıyla ilgili gördüm. Ben de. Veriyor olmayayım. Ama açacağını en azından söyleyebiliriz, öyle bir niyeti olduğunu. Şimdi tabii ki onun da gazetecilik kariyeri, kaderi değişiverdi. Birdenbire kendisinden haberden ünlü olan gazetecinin mesleki kariyerinde de ciddi bir sıkıntı yaşanıyor demektir. Bu saatten sonra kariyerinde nasıl bir işte gazetecilikte devam edecek vesaire. İşte birdenbire Rus ruleti gibi diyorum ben, Türkiye'de kime nasıl bir piyango çıkacağı çok belli olmuyor. Pozitif veya negatif işte birdenbire bir şeyin, insan hakları ihlalinin geriye doğru adım atıp düzeltilmesi gibi bir durum oluyor. Hepimiz seviniyoruz. Şimdi mesela Osman Kavala ile ilgili böyle bir beklenti var ama niye? İşte Avrupa ile yakınlaşmadan dolayı. Fakat bir yandan da Osman Kavala ile ilgili son derece negatif ve tuhaf haberler de çıkıyor. Karalama haberleri de çıkıyor. İşte bu Henry Barkey ile ki Henry Barkey de bir Türkiye kökenli aslında, Amerikalı düşünce kuruluşu ve Türkiye'de üstelik de hükümetle de hükümete yakın çevrelerle de son derece toplantılar yapmış. Düşünce kuruluşunda Amerika'daki çalışan, ismi bilinen biri olarak. Şimdi onun işte bir CIA ajanı olduğu ve Osman Kavala'yla defalarca görüştüğü öne sürüyor. Halbuki Osman Kavala bunu tamamen reddetmişti. Ama zaten de yani bütün bu görüşme iddiaları vesaire oldukça gene tutarsız bir portre çiziyor iddianameler bakımından. Evet, darbenin de zaten darbe gününde Büyükada'daki bir Splendid Otel'de, ya yani bir otelde bu darbenin yöneticisi olduğu, yönettiği bizzat, sonra da kaçtığı gibi iddialar da var Henry Barkey'in. Evet. Tam darbe sonrası çıkmıştı ortaya ve Büyükada ondan sonra işte bir adeta belalı ada haline gelmiş. İnsan hakları savunucuları da tam bir yıl sonra orada yaptıkları, tesadüfen yaptıkları başka bir oteldeki toplantıda birdenbire suçlanmışlar ve hapse atılmışlardı. Bunu da anımsatalım. Evet. Dolayısıyla o işte darbe girişimi sonrası çıkan bu Henry Barkey kaynaklı iddia ondan sonra dallanıp budaklanıp bugünlere kadar geldi ve işte insanların hiç alakasız ama yani kendisine adını söylesin tanımayacak insanların, insan hakları savunucularının vesaire başını yakmaya devam etti. Dolayısıyla şimdi Türkiye'nin bu halinde Avrupa Birliği ile ilişkilerin birazcık adımlar atılıyor olması ne getirir? Bir yandan işte bir tekrar idamdı, işte cumartesi annelerine saldırıydı vesaireydi gibi gündemler, sert gündemler ortaya konuyor. Öteki taraftan da işte belki bazı konularda biraz insan hakları sicilini düzeltmek de diyemeyeceğim. Bazı insanların nefes almasını sağlayacak kararlar çıkabilir yargıdan. Bu beklenti var. İşte Avrupa ile olan bütün bir diyalog da işte bir tamamen pazarlık çerçevesinde aslında geçiyor. Şimdi Avrupa'nın Türkiye'ye yapabileceği işte o hem eli uzatmak ve kredibilitesini Türkiye'nin bir anlamda arttırıyor olmaz. Hem de belki de şu an bunu telaffuz etmek için çok erken ama Yunanistan'a yapılan yardım gibi, kurtarma planı gibi bir kurtarma planının yapılması. Ancak bununla ilgili evet şeyler var, tartışmalar var. Zaten Ağustos'un ortasından başından beri bu konuda işte çeşitli yazılar çıkıyor. Biraz ekonomiyle ilgilenen, yorum yapan ve Avrupa Birliği ile ilgili tabii odaklı çalışan sitelerde. Tabii Yunanistan, Avrupa Birliği'nin bu işte kurtarma tecrübesi daha önce işte Yunanistan örneği var. Pek fazla öyle IMF gibi sürekli kurtarma projeleriyle uğraşıyor değil Avrupa Birliği. Dolayısıyla bir deneme yanılmaydı Yunanistan konusu. Ve Yunanistan'ın üzerinde tabii ki Almanya'nın özellikle büyük bir baskısı, büyük bir yaptırım gücü olabiliyordu. Türkiye ile ilgili böyle bir şey söz konusu olmaz. Ve Türkiye ile ilgili, yani Yunanistan da çok bu arada acı çekti bu. Tabii ki de bu kurtarma paketinden sıradan insanlar çok acı çektiler ve Avrupa Birliği'ne ve özellikle ama Almanya'ya çok hınçlandılar. Dolayısıyla Türkiye'de böyle bir bunun yakınından geçen bir deneyim yaşanırsa dahi ne olur ne biter, ilişkileri Avrupa Birliği ile ilgili ne gibi yararlar ve zararlar getirir götürür bunu tabii bilemiyorum. Farazi bir programdan söz ediyoruz ama en azından Almanya'nın işte bir ekonomik yardım yapıyor olup olmaması Türkiye'ye de tartışılıyor. Ve birdenbire bakanlarımızı çok yakın zamana kadar Nazi yönetimi olarak adlandırılan Merkel yönetimine karşı sempatik tavırlar içinde görüyoruz. Evet, yani Cumhurbaşkanı'nın son konuşması da başta olmak üzere yani Almanya'ya özellikle teşekkür ediyor. Bu zor durumda Badir'i atlatırken destek oldu, bakanımı göndereyim dedi diyor. Ama onun dışında da senin de dediğin gibi bakanlar, yani Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu mesela Avrupa Birliği reformları önceliğimiz şeklinde konuştu. Bu evet. Şeyle 3 yıl aradan sonra Avrupa Birliği açılımı başlıyor diye bir haber vardı. Evet. Euronews'da gördüm galiba. Ve sonuç olarak da Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tam Avrupa Birliği'ne tam üyelik yolunda ilerlemeye kararlıyız diyor. Berat Albayrak o şekilde konuştu, Hazine ve Maliye Bakanı. Böyle bir genel gidişat var yani. Tabii bu arada işte vize konusu tabii önemli bir konu. O konuyla ilgili adımlar atılabileceği, vize uygulamasının Schengen bölgesinde kaldırılabileceği ile ilgili Türkiye'ye yönelik olarak o şey de vardı. Bahsettiğimiz açıklamalar vesaire de. Tabii ama şu var, yani bu vize meselesi aslında Türkiye'nin bir tek başında olan bir durum. Bütün coğrafyamız, yani bizi saran bütün coğrafyamız, eğer Irak, Suriye falan tarafına gitmezsek zaten vizesiz dolaşım hakkını almış vaziyette. Kosova şimdi bilindiği gibi dün bu konuda çok büyük bir adım attı. Yakında Kosova'nın da bütün Schengen bölgesinde serbestçe Kosovalıların dolaşıyor olması söz konusu olacak. Şimdi bu pasaportunuza müthiş bir şey atlatıyor. Sınıf statü atlatıyor. Evet, sınıf atlatıyor. Ya yani şimdi Kosova gibi ülke olarak birçok yerde hala tanınmayan bir ülkenin ve üstelik de işte bu ucuz iş gücüydü vesaireydi Türkiye'ye yönelik, işte bütün Türkler işte oraya dolarlar. Biz Türkiye'nin içinden bile bu yorumlar yapılıyor. Hiç de böyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Çünkü Kosova'ydı, Ukrayna'ydı vesaireydi gibi artık yani hakikaten çok sıkıntılı ve Ukrayna gibi bir sürü savaşın içinde olan ülkelerde bile insanlar böyle koştura koştura ülkelerini bırakarak Avrupa'ya gitmiyorlar. Çünkü çalışma koşullarıydı, çalışma izinlerinin alınmasıydı vesaire çok zor. İnsanın çok şeyi riske etmesi lazım eğer hiçbir şeyini ayarlamadan böyle kendini birdenbire Avrupa'nın içine atarsa. Ve o son kertede insanlar tabii ki de yerlerini değiştirmek istemiyorlar. Oldukları yerde bir şeyler yapıyor olmak istiyorlar. İmkansızlıklara vesaire rağmen. Dolayısıyla Yani Türkiye'nin de artık çoktan bu hakkı elde etmiş olması beklenirdi. Bu olursa en azından çok önemli olur ve bazı insanların işte maalesef herkes için, bütün gazeteciler için, bütün işte şey hakikaten düşünce suçundan şu an hapiste olan insanlar için ümitlenemiyorum ama en azından bir kısım insanın serbest kalıyor olması, denetim serbestliği geçirilmesi. İşte bunlara seviniyor olacağız gene herhalde. Evet. En fazla mutluluk kaynağımız bu kadar olabiliyor. Evet, Türkçe'de de bunun için bir terim var. Gayet uygun düşebilir. Züğürt tesellisi. Benim de aklımın o geçti. Fakat söyleyemedim kendimi. Ne söyletemedim bunu. Telaffuz edemedim. Hakikaten siz söylediniz. Maalesef öyle aynen. Tabii bu arada halkımız son derece pragmatik bakış açıları içinde. Buna da bir değinelim. Metropol'ün Ağustos raporuna baktığımızda, evet. Metropol araştırmanın çok ilginç veriler var. Ben şaşırdım şahsen. Çünkü halkımızın büyük bir çoğunluğu bir kere Amerika ile kavga istemiyor her şeyden önce. Hiç öyle atalım keselim, ters yaptırımlar biz de uygulayalım. Öyle gibi. Mi? Ha, ne istiyor halkımız? Halkımız genel olarak uzlaşma istiyorlar. Toplumun %60'ı Amerika ile ilişkilerin gerilmesinden dolayı endişe duyuyor. Ve endişe duymadığını söyleyenler sadece 26.7'lik bir oran. Ve çoğunluk da toplumun %80'i Türkiye'nin zararlı çıkacağını düşünüyor. Sadece %21 diyor ki Amerika zararlı çıkacak. Yani A Haber tarzının çok tutmadığını görüyoruz. Gene bununla ilgili enteresan da bir başka veri var. Bu Amerika ile yaşanan bütün krizler, yaptırımlar, Branson vakası, Ralph Andrew Branson vakasından en az haberi olanlar kimler dersiniz? AKP'liler mi? Evet, aynen öyle. Neredeyse %60'lık 70'lik oranlarda ancak haberdarlık var. Toplumun geri kalanında %90'a ulaşan, %90'ları aşan bir farkındalıktan bahsediyoruz. Ama demek ki iktidar partisi seçmenleri kendi medyalarını kendileri için ve tüm Türkiye için tabii oluşturulmuş medyayı pek izlemiyorlar, takip etmiyorlar galiba. Ben de bundan şüpheleniyordum. Bunu zaman zaman Can'la da konuşuyorduk. Demek ki doğrulanıyor. Allah Allah. Evet. Yani demek ki ayrıca kendi seçtikleri politikacıları da demek pek dinlemiyorlar. Allah Allah. Evet, ya biz yatıp kalkıp dinliyoruz yorumcular olarak ve evet. İşte muhalif kesimler ve işte şey acı kader. Evet, fakat peki bu arada şey de ilginç, dün bugün ne konuşacağımızı dün şey yaparken e-mail yoluyla senin dikkatimizi çektiğin bir konu, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin seçimlerde %49'a kadar gelmiş bir partiyiz. %6 nereye gitti? Ders almazsak perişan oluruz öbür seçimlerde dediği haberi vardı. Cumhuriyet'te yayınlandı ama Habertürk'ten Çimen Çetin'in sorularını yanıtlamış AKP'li Özhaseki. Biraz da bunun üzerinde konuşalım istersen. Evet, yani son olarak bu Amerika ile kriziyle ilgili şunu söyleyeyim. Toplumun %57'si neredeyse Amerika ile uzlaşılması gerektiğini düşünüyor bu arada. Çok buna önemli. Da dikkat çekelim. Evet, yani bir ezici bir çoğunluk. Şimdi şöyle bir şey var. Herhalde Özhaseki Bey şeyleri, bu tarz raporları, kamuoyu araştırmalarını okuyor. Çünkü Metropol'ün verilerine göre %6'lık bir düşüş var AKP'de sadece bir ayda. Adalet ve Kalkınma Partisi oylarında Temmuz ayına göre, Temmuz verilerine göre 6 puanlık düşüş var. Keza Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev onayında da 8 puanlık düşüş var. Bu da şimdiye kadarki düşüşlerin, bu ekonomi kaynaklı olması gerekir diye düşünüyorum bu düşüşler. Ciddi bir şey, hakikaten fark bir ay için oldukça ciddi bir fark. Dolayısıyla şimdi aynı zamanda CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun da bir açıklaması vardı. Hani küskün seçmenler olmadığına işaret eden bir açıklamaydı ve CHP seçmenlerinden bir kısmını da bayağı da kızdırmıştı bu açıklama dün. Hani tıpış tıpış oy vereceksiniz gibi aslında o tonda bir açıklamaydı. Şimdi o da aslında gene kamuoyu araştırmalarına bakan bir bence onlardan hareketle yapılan bir açıklama. Çünkü CHP'nin oyu da yükseliyor. Bu kadar partinin yaşadığı karmaşaya, karışıklıklara rağmen işte yüzde neredeyse 26.6-27 diyebileceğimiz bir orana gelmiş durumda ve geçen aydan bu yana da düşüş vesaire yok. Seçim sonrası işte bu orana gelmişti. Bu çok acıklı bir şey aslında. Yani parti ne yapsa, kendi içinde ne yaşarsa yaşasın, hiçbir politika sunuyor mu sunmuyor mu bunun önemi yok. Ne yapsa insanlar el mahkum bir şekilde partiye oy verme yöneliminde olabilirler. Tabii sandık tam da insanların önüne geldiğinde böyle mi olur? Yoksa küskün seçmenler, işte sandığa gitmeyenler birdenbire CHP seçmeni arasında bir şey mi yapar? Patlama mı yapar? Tabii bilemiyoruz. Ama bu bir risktir. İşte CHP'nin de oynayacağı bir Rus ruletidir bu haliyle giderse. Ama Kılıçdaroğlu'nun açıklaması da işte bu özgüvenle aslında yapılmış bir açıklama. Yani nasılsa oy veriliyor bize. Üstelik daha da fazla veriliyor. Çünkü insanlar mutsuzlar. Bir çıkış yolu göremiyorlar. Fakat işte dönüp dolaşıp biz hiçbir şey yapmasak da, hatta kendi içimizde korkunç kavgalar etsek de biz koltuğumuzda oturabiliriz ve bize gene oy verirler özgüvenine dayanıyor. Gayet önemli bir noktaya işaret ediyorsun, evet. Aslında yani çünkü büyük bir alternatifsizlik olduğu ve demokrasinin ana sorununun da bu olduğu ortaya çıkıyor tabii. Yani bütün şartlarıyla katılımcı, çoğulcu demokrasi olamadığı için bütün bunlar da ortaya çıkıyor. Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir muhalefet yürütemediğini söylemek için bir siyaset bilimi uzmanı olmaya lüzum yok herhalde. Evet, yani hatta kendileri de neredeyse bunu itiraf etmiş oluyorlar. Yani nasıl tıkış tıkış oy verilecek gibi. Yani bundan bahsetmek dahi, evet, işte oy verilmesi, işte küskün seçmenden bahsetmek dahi saçma gibi. O işte dediğim gibi o rakamları orada görüyor olmak tabii ki bir şey veriyor. Biz koltuğumuzda iyiyiz, bir sıkıntı yok mesajı herhalde yanlış biçimde algılanıyor. Ama dediğim gibi yani bu bir Rus ruletidir. Sonra bakarsınız birdenbire insanlar birdenbire küt diye bir gitmezler sandığa veyahut da bir sırtlarını dönerler partiden ki şaşılır. Şimdi zaten 99 benzetmesi yapmıştık daha önce. İşte ekonomik kriz beklentisi yükseliyor. Bir yandan öte yandan da işte partilere güven de düşüyor her tarafta. Çünkü kararsızlar artıyor. AKP seçmeni de partilerinden koptuktan sonra başka bir partiye gitmiyorlar. Kararsızlar arasında yöneliyorlar. Daha önce de bu böyle olmuştu. İşte o çaresizlik, büyük çaresizlik herkesteki bu işte politik sınıfın bir anlamda bir seçkinler sınıfı olarak mı diyelim nedir? En azından büyük bir kısmı, hepsi olmasa bile bu tarz bir halde oldukları için, halktan da giderek koptukları ve halkın beklentilerinden, yaşadıklarından koptukları için böyle bir bunalım yaşanıyor. İşte orada bir seçimde bir şekilde kendini çok enteresan şekilde ifade edebilir tabii bu bunalım. Evet, yani Özhan Seki'nin dediğini de bir kez daha, evet, altını çizmekte yarar olabilir. Çünkü yani gerçekçi bir değerlendirme yaptığı anlaşılıyor Habertürk'te verdiği mülakatta. Yani bir şey diyor, yani bunu konuşuyoruz, 106 nereye gitti kaybı diyor. Vatandaşın bize kızgınlığı varsa bunu araştırıyoruz. Biz bundan ders almazsak öbür seçimlerde perişan oluruz. Kendi içimizde dersimizi iyi çalışıyoruz demiş. Önem verdiği anlaşılıyor yani bu. Yani tabii yani maalesef hala AKP'den gene bir kesim işte bu konuyla, evet, ilgili çalışıyor, önem veriyor vesaire vesaire. Yani gene diğer birçok partiyle karşılaştırdığımızda tabii imkanları da burada göz önüne almak lazım. Bazı partilerin pek de uğraşabilecek yaşadığı bunalımlardan ve baskıdan dolayı hali yok. Ama onun ötesinde hala dönüp dolaşıp AKP'nin bu konuda şapkasını önüne koyup böyle düşüncenin içine giriyor olması bu başlı başına aslında düşündürücü. Evet. Muhalefet açısından. Evet, peki burada peki. Bu şekilde kapatalım. Şükür kavuşturana diyelim, epey bir aradan sonra, evet, görüştük. Son da şunu söyleyeyim. Bu hafta siz bunu asla söylemeyeceğiniz, ben size biraz utandırayım, yüzünüzü kızartayım. Ömer Madra'nın Duvardaki röportajını okumadıysanız muhakkak okuyun. Hakikaten gerçekten okunulması gereken bir röportaj. Ayrıca fotoğrafları da pek bir hoştu. Şekilci olarak yaklaşırsak kendisi hakikaten bizlere taş çıkarıyordu. Allah'a ısmarladık. Evet. Görüşmek üzere. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. The Thrill Is Gone, Aretha Franklin'den dinlediğimiz ünlü şarkılarından bir tanesi. The Thrill Is Gone, Chet Baker'dan özellikle de çok hüzünlü bir yorumuyla dinlediğimiz bu şarkıyı Aretha Franklin'den de dinledik şimdi. Lou Brown'la Ray Henderson'ın ortak bestesi. Yani bütün hevesi kaçtı bana, kötü muamele ettin. Günün birinde sen de pişman olursun ama hayat, yani bende bütün heyecanı kaçtı hayatın diyor. Böyle bir arada da bu acıdan kurtuldum, Tanrı'ya şükürler olsun, nihayet özgürüm diye de devam eden, seni bırakırken tek yapmak istediğim şey sana iyi günler olsun diyor şarkıyı. Şöyle biraz fazla serbest bir çeviriyle okursak, senin büyünden de nihayet kurtuldum diyen, aslında hüzünlü bir şarkıyı Aretha Franklin de son derece o hüznü coşkuyla karışık yansıtarak söyledi. Franklin'e de bir günaydın daha demiş olduk bu şekilde. Bu arada şeyi söyleyelim, Alp Ulagay'la sporu bağlantı kuramadığımız için gerçekleştiremiyoruz bu programcımızla. Fakat biz kendi bilebildiğimiz kadarıyla yapalım birazcık da sporu. Özellikle son futbol haberlerinden dün akşam Beşiktaş'ın Avrupa Ligi playoff maçında Partizan takımını kendi sahasında 3-0 yenerek Avrupa Ligi'ne kaldığını söyleyelim. Pepe'nin, Oğuzhan Özyakup'un golleriyle, Özyakup'un özellikle de zaman zaman taraftarlar tarafından ıslıklanmasıyla, performans düşüklüğü nedeniyle attığı gol sevincinde kulaklarını tıkayarak gerçekleştirdiği gibi sembolik bir şeyi de belirtebiliriz. Beşiktaş böylece Avrupa Ligi'nde yer alıyor. Playoff'u geçmesiyle birlikte bu yıl Avrupa Ligi'nde Türkiye'den 3 takım yer alıyor. Diğer 2 takım ise Türkiye Kupası'nı kazanmış olan Akhisarspor ve Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında Benfica'yı elenen Fenerbahçe oluyor Portekiz temsilcisine. Avrupa Ligi'nde takımların yer alacağı gruplar bugün saat 14'te Monaco'da çekilecek kurayla belli oluyor. Beşiktaş birinci torbada, Fenerbahçe ikinci, Akhisarspor ise dördüncü torbadan gruplara katılacak. 20 Eylül'de başlıyor maçlar ve 13 Aralık'a kadar da devam edip sona erecek o tarihte. Son şampiyonun da Atletico Madrid olduğunu belirtelim. Bu turnuvanın kimin kazanacağı da bu yıl 29 Mayıs'ta Bakü'de belli olacak, Azerbaycan'ın başkentinde. Öte yandan Şampiyonlar Ligi'ndeki tek Türkiye temsilcisi Galatasaray'ın grubuysa belli oldu dün. Ve Lokomotiv Moskova Rusya'dan, Porto Portekiz'den ve Almanya'dan da Schalke 04 takımlarıyla oynayacak. Bunu da belirtelim. Futboldan bahsederken biraz da futbolla karışık politika, o zaman zaten son olarak da Almanya'dan bahsettik. 2018 FIFA, yani Dünya Futbol Federasyonu Dünya Kupası'na ilişkin analizini kamuoyuyla paylaşmak üzere ilk kez kameralar önüne geçti deniyor. Alman milli takım teknik direktörü, futbol milli takımı teknik direktörü Joachim Löw Münih'te bir basın toplantısı düzenlemiş ve bu arada da ilk defa Mesut Özil'e karşı da bayağı sert eleştirilerde bulunmuş. Daha önce gündeme getirdiği ırkçılık suçlamaları vardı Mesut Özil'in, biliyorsunuz ve biliyoruz ki. Daha önce gündeme gelen bu suçlamalara karşı Mesut ortaya attığı ırkçılık suçlamasıyla düpedüz haddini aştı demiş. Alman milli futbol takımında ırkçılığa hiçbir şekilde yer olmamıştır. Hatta en küçük bir ırkçı ifade dahi geçit verilmemiştir diye çok net bir dille eleştiriyor. Mesut Özil'in buna bir cevap verip vermeyeceğini önümüzdeki günlerde görme fırsatımız olacak herhalde. Ama ağır bir suçlama bu. Yani şimdiye kadar ağır bir suçlama yaptı diye ağır bir suçlama yapıyor teknik direktörlüğü. Yanılmıyorsam 92, yani bu Löw'ün kendi yönetiminde Almanya futbol takımının idaresi altında oynadığı 92 karşılaşmada forma giydiğine göre bir ciddi bir savunma iddiaya, bu cevap bu iddiaya bir ciddi cevap gerektiği aşikar. Şey diyor, üstelik devamında da şöyle demiş Joachim Löw, Mesut Özil'in Alman milli takımından ayrılma kararını ben bana değil menajeriyle yaptığı telefon görüşmesi sırasında öğrendiğini belirtmiş. O da ilginç bir şey. Yani kendi takımdan ayrılırken Mesut Özil'in birinci derecede ilgilendiren milli takım antrenörüne değil de kendi menajeri, profesyonel menajerine yaptığı bir şeyle konuşmadan tesadüfen öğrenmesi de ilginç bir şey. Alman milli takımı direktörünün, teknik direktörünün. Ayrıca Alman teknik adam kararını kamuoyuyla paylaştıktan sonra Özil'i aradım ve konuşmak istedim fakat defalarca aradığım halde kendisine ulaşamadığını kaydetmiş. Mesut Özil'in cep telefonu ya da telefonları, sabit telefonu var mı bilmiyorum ama kimse kullanmıyor zaten. Ama cep telefonundan kendi milli takım antrenörünü cevap vermemesi de ayrı bir ilginçlik yani. İletişim çağında garip bir bozukluk, kopukluk oluyor. Özil telefonlarıma çıkmadı diyor Löw ve ciddi bir hayal kırıklığı yaşadım diyor. Şöyle söylemiş, telefonlarıma çıkmadığı gibi bugüne kadar da beni aramadı. Bu Euronews'un haberi bu. Okuduğum son iki hafta içinde gerek telefon ederek gerekse kısa mesaj göndererek birçok kez ona ulaşmayı denedim diyor. Cevapsız çağrılara geri dönmeyen Özil'in kendisini ne kadar kızdırdığını da vurgulamaktan geri durmamış. Ağır bir suçlama var yani ve daha önce Mesut kendi yolunu seçti, bunu kabul etmek durumundayım diye nötr bir ifade vermişti. Ama şimdi yani kendisinin favori oyuncuları arasında yer alan Mesut Özil'in Alman millilerin teknik adam idaresi, bu teknik ünlü teknik adam idaresi altında oynadığı 92 karşılaşmada forma giydi dediğini de belirtelim. Burada da gene siyasi olarak problemler var. Özil'in bir başka Almanya'da milli takımda oynayan ama ayrıldığı haberini duymadığımız bir başka oyuncuyla beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çekilmiş fotoğraflarıyla başlamıştı olay. Böyle bir durumdan bahsedebiliriz. İkincisi de bir şey daha söyleyecek olursak, bu konunun siyasi konularda devam ettirilmesi meselesi de söz konusu. Şimdi spor dalında bahsetmek istediğimiz birkaç şey daha var. Diamond League diye bir olayda, atletizmde, onun final etabında Zürih'te 200 metrede dünya ve Avrupa şampiyonu olan Ramil Guliyev, Türkiye'yi temsil ediyor, milli oyuncu ve atlet, 19.98'de ikinci olmuş. Bu mesafede Taksim'deki 6 ayağın 5'inde koşan, Stockholm ve Oslo'da zirveye çıkan Guliyev, Amerika Birleşik Devletleri'ne mensup atlet Lyles'ın arkasında kalmış. Lyles 4 birincilikle Zürih'e gelmiş. Avrupa ikincisi 400 metre engellide ise Avrupa ikincisi Yasmani Coppello, o da Türkiye'yi temsil ediyor. Bu isimlerin aldatıcı olduğunu söylemeliyim. Yani bunlar transfer edilen, başka ülkelerden transfer edilen ama Türkiye'yi temsil eden sporcular. O da üçüncü olmuş. Bu yıl koştuğu 5. Diamond League yarışının 4'ünde üçüncülüğü elde etmiş diye bir haber verelim. Bir de tenisten bir haber verelim. Sezonun son Grand Slam'ı, Grand Slam derdik eskiden, şimdi Grand Slam deniyor, İngilizce'ye dönülmüş ya da Amerikanca'ya. Amerika Birleşik Devletleri açık tenis turnuvasında tek erkeklerde 2012'nin şampiyonu olan Andy Murray ikinci turda 31 numaralı seri başı Verdasco'ya 3-1 yenilip elenmiş ve bu bir sürpriz. 3 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Murray, İspanyol Verdasco önünde yenilip tribüne çıktı deniyor. Dünyanın bir numarası olan teniste Rafael Nadal ise 3 numaralı seri başı Arjantinli Del Potro'ya, 5 numaralı seri başı Anderson, 9 numaralı seri başı Thiem'de, 11 numaralı seri başı John Isner hepsi birden 3. tura yükselmişler. Serena Williams ise 23 Grand Slam şampiyonluğu bulunan kadınlarda Amerikalı Serena Williams, 3 numaralı seri başı Amerikalı gene Stevens ve 7 numaralı seri başı Svitolina ve 8 numaralı seri başı Pliskova 3. tur vizesi almışlar. 9 numara Alman Görges ve 12 numara İspanyol Muguruza ise elenmiş. Bunları da verelim ve bu şekilde spor programını da bitirelim. Sporu bugün maalesef Alblaga ile bağlantı kuramadığımız için yapamadık. Yarın İstanbul, yarın Barış Günü, Birleşmiş Milletler'in önemli hatırlatmak isteriz. Ayrıca cumartesi annelerinin bu son yasaklama ve baskılama kararından sonra 701. haftada orada olması nasıl bir olayla sonuçlanacak bilinmiyor ama bu konuda şeyinde Uluslararası Af Örgütü'nün de açıklamalarından da biraz önce okumaya çalıştığımız gibi kaybolanların yakınlarının arama durumu da önemli bir yer tutuyor cumartesi annelerinin değerlendirilmesinde. Radyo, yarın İstanbul Radyosu'nun kuruluşunun yıl dönümü. Bu arada da radyoculukta bu hafta oldukça ilginç şeyler olduğunu belirtmeliyiz. Bir tanesi, en önemlisi, dünya radyoculuk tarihinde de mutlaka yeri olacak olan bir bakanın herkesi, ülkeyi ve başta radyoda program yapan konuk, yani konuk eden, onu konuk eden programcıları da şaşırtacak şekilde canlı yayında istifa etmesiydi. Ülo'nun bu ilginç, yani bu France Inter radyosunda oldu, devlet radyosunda canlı yayında. Bu sefer bir başka şey daha oldu. Gene France Inter devlet radyosunda, gene canlı yayında. Bu sefer de tiyatro oyuncusu ve komedyen Constance Pita kıyafetlerini çıkarıp sütyenini de çıkararak yayına üstsüz devam ediyor. Ve ahlak bekçileri olarak nitelendirdiği kişilere de tepki göstermek için soyunduğunu söylüyor. Yani kadınların sürekli olarak göğüsleri ve sütyenleri hakkında konuşulmasından rahatsız olduğunu söylüyor. Cildimize hava aldırdığımız için sapkın olduğumuzu söyleyen, tek sorunları bir taraflarıyla olan ahlak bekçilerine meydan okumalıyız diyor. Ve pazar gününde Dünya Üstsüz Günü, topless günü olduğunu hatırlatarak, günün kadınlar bebeklerini kamusal alanlarda emzirdiğinde ya da plajda üstsüz güneşlendiğinde düzenli olarak tırnak içinde skandallar ortaya çıkan Fransa'da nefretle karşılandığını söylemiş. İlginç bir şey. France Inter'i yakından takip etmeye meslektaşlarımızı devam edeceğimiz anlaşılıyor. Önce Ülo, sonra da P. biter şimdi. İlginç bir canlı yayında bayağı sürprizli şeyler oluyor. Radyoculuğu hafife almamak gerekir diye düşünüyoruz. Ve bu şekilde de programı sona erdiriyoruz. Bugün Can yoktu. Ben Deniz Ömer Madra, Selahattin Çolak'la birlikteydik. Emre Gümşer de destek vermekteydi. Ve hepinize günaydın. Günaydın. Açık Gazete.